miesiąca. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs. Festiwal Sound Edit i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na wydarzenie towarzyszące 8. edycji Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Projekcje filmu Metropolis Fritza Langa z muzyką na żywo w wykonaniu Władysława Komendarka, Agnieszki Makówki oraz Igora Gwadery. 10 stycznia, godzina 19. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Więcej szczegółów na www.soundedit.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 stycznia, minęła 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Szansa na zakończenie parlamentarnego kryzysu jest, ale opozycja nie mówi jednym głosem. Za 3 godziny u marszałka Senatu spotkanie partyjnych liderów, prawdopodobnie bez Grzegorza Schetyny. Brytyjski Times ostrzega przed sojuszem Trump-Putin w Syrii. Po raz pierwszy w historii UOKiK nakłada maksymalną karę 2 milionów złotych. Kogo dotyczy ta wysoka kara? O tym za chwilę. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wyciąga rękę do zgody i zaprasza partyjnych liderów na spotkanie do swojego gabinetu. To ma rozpocząć się o 14:00, ma być szansą na zażegnanie trwającego od ponad 3 tygodni parlamentarnego kryzysu. Na spotkaniu będą liderzy PiS, Nowoczesnej, PSL-u, ruchu Kukiz 15, ale nie wiadomo, czy będzie na nim lider PO. Platforma Obywatelska nie zmienia zdania co do protestów w Sejmie. Na razie nie podejmuje też decyzji w sprawie przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia. Jak mówił szef klubu parlamentarnego Sławomir Neumann, decyzja zapadnie na spotkaniu liderów partii. Za godzinę z dziennikarzami prawdopodobnie spotka się Grzegorz Schetyna, ale spotkanie odbędzie się na Opolszczyźnie. Być może wtedy dowiemy się, kto i czy w ogóle będzie reprezentować PO na spotkaniu. Sławomir Neumann mówił wcześniej, że jego partia jest zdecydowanie przeciwna temu, by w Senacie ponownie zgłosić poprawki opozycji do budżetu, które w Sejmie odrzucono w głosowaniu podczas obrad w sali kolumnowej. Pozytywnie o takiej możliwości mówią PiS, Nowoczesna, Kukiz 15. Przeciwna jest PO. Nie będziemy akceptowali naprawiania czy legitymizowania nielegalnie przyjętego w Sejmie budżetu. Nie może być tak, że dzisiaj Senat będzie brał udział w legalizacji nielegalnych obrad w sali kolumnowej i w legalizacji budżetu, bo skutki tego mogą być, nawet nie jesteśmy w stanie ich sobie wyobrazić, jakie mogą być skutki dla państwa, które przyjmie nielegalnie budżet. My w takim czymś udziału brać nie będziemy na pewno. Wcześniej Stanisław Karczewski powiedział, że jego zdaniem ponowne głosowanie w Sejmie nad projektem budżetu jest niemożliwe. Budżet został uchwalony, budżet został skierowany do Senatu. Moim obowiązkiem i obowiązkiem Senatu jest budżet rozpatrzyć. Komisje już rozpatrzyły, przed nami jest posiedzenie plenarne. Rozpoczynamy o godzinie 9 rano, 11 i rozpoczynamy od budżetu. I rozpoczniemy od złożenia tych poprawek, jeśli dojdziemy oczywiście do porozumienia z opozycją. W gabinecie marszałka Senatu na pewno będzie lider Nowoczesnej Ryszard Petru, co potwierdza wiceprzewodnicząca Katarzyna Lubnauer. Od początku Nowoczesna prezentowała jednolite stanowisko, że będziemy siadać do stołu każdego, który pozwoli rozwiązać kryzys państwa. My czekamy przede wszystkim na jedno, i tu myślę, że mówimy jednym głosem z Platformą Obywatelską, na to, żeby PiS zaproponował, jak proponuje wyjść z kryzysu, tak żeby umożliwić nam posiadanie legalnie uchwalonego budżetu państwa. W tej chwili to PiS było przyczyną i PiS powinien zgłosić jakieś propozycje. A wcześniej także lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził swoją obecność na spotkaniu w gabinecie marszałka Karczewskiego. Brytyjski Times ostrzega przed sojuszem Trump-Putin w Syrii. Jak piszą dziennikarze, poprawa stosunków, które zdaniem gazety wydaje się oferować Waszyngton, byłaby nagrodą za awanturnictwo na Ukrainie. Trump chce zaoferować Putinowi toksyczne odprężenie, pisze dziennik, takie, które tu, cytat, daje Moskwie Ukrainę na talerzu, wypatroszoną i przewiązaną sznurkiem. Times ostrzega, że w wyniku porozumienia USA-Moskwa nastąpiłaby akceptacja rosyjskiej aneksji Krymu. To byłaby szczodra nagroda dla Putina za siłową zmianę granic w Europie, pisze dziennik i ostrzega. Nawet taki układ nie zapewni stabilności, bo nie można ufać, że Moskwa będzie gwarantem pokoju na wschodzie. Dziennik apeluje, by Waszyngton nie wycofywał się z regionu

Utwór nazywa się Paying My Way i pochodzi z 9. studyjnego albumu grupy Dropkick Murphys. To dziś nasza piosenka dnia. Prawie 18 minut po 11. Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Od samego poniedziałku zmieniamy siebie. Slow life to nie moda. To konieczność. Warto iść przez życie we własnym tempie, zaplanować odpoczynek, napisać sobie, co w tym roku będzie najważniejsze i wiedzieć, że to właśnie zwykłe dni decydują o tym, jak przeżywam życie i jakie ono jest. A jeśli sobie nie radzimy, warto szukać pomocy u psychologa, trenera lub coacha. Agnieszka Staroń, coach z Fundacji Slow Life, uważa, że ci, którzy pomagają, powinni przede wszystkim lubić ludzi i lubić siebie. Opowiadał mi ktoś, pani coach w pewnym momencie spojrzała na zegarek i powiedziała, musimy kończyć, bo już jest koniec sesji. No powiem ci szczerze, że ostatnio byłam umówiona z panią psycholog, przyszła spóźniona 20 minut i mówi, bardzo przepraszam, no miałam pacjenta, no i co miałam go właśnie zostawić? Musiałam dokończyć jak człowiek. Jasne, i można się umówić, że sesja czy terapeutyczna, czy psychologiczna, czy jakiekolwiek inne spotkanie trwa godzinę, półtorej, dwie, jest jakiś system, ale jeżeli okazuje się, że komuś niepotrzebne jest półtorej godziny, bo akurat dzisiejsze sprawy omówił, przeanalizował, zamknął w ciągu godziny i już ma czysty rozum i wie, jaki zrobić następny krok, to trzeba go puścić wolno i pozwolić mu zrobić ten następny krok. A jeśli ktoś po półtorej godzinie jest w głębokim zamyśleniu, coś analizuje, że jest w jakimś ważnym dla siebie punkcie, to widać po mowie ciała, po tonie głosu, po sposobie mówienia, to trzeba mu dać na to czas. Jeżeli coach mówi ci, że coś robisz źle i mówi ci, jak masz to robić, to nie jest coach, wiej. Mam na to taką swoją opowieść, że coach to jest majtek w bocianim gnieździe, rządzi klient, kapitan statku. A ten coach no, jest w pewnym oddaleniu, w jakimś dystansie, w związku z tym może troszeczkę szerzej widzi i jest w stanie powiedzieć, tu jest zielono, tu jest skalisto, tu jest rafa, tu pływają rekiny, a ty podejmujesz decyzję. A ty podejmujesz decyzję, tak? Tak, bo może z jakiegoś powodu nie przeszkadza ci rafa, albo interesuje cię skalista wyspa, a nie ta piękna zielona z wodospadem. Moje doświadczenie jest takie, że dobra decyzja jest trzecia albo czwarta, pomimo, że ta pierwsza w porównaniu z początkiem pracy wydaje się fantastyczna, to znaczy, błyskotliwa i świetlista. To znaczy, że ludzie trafiają na ten właściwy kierunek rozwoju za trzecim, czwartym razem, tak? Tak, ktoś szuka pracy. Pierwsza decyzja, znaleźć pracę, do której mam kompetencje i w której mi wystarczająco dużo zapłacą. Ale jak się zajrzy troszkę dalej, to okazuje się, że warto, żeby to była praca interesująca, która daje jakieś określone możliwości, czy rozwoju, czy zorganizowania swojego dnia. A jak się zajrzy jeszcze dalej, dobrze by było, gdyby to była praca związana z jakimiś konkretnymi elementami mojego systemu wartości. Na przykład, żeby dawała możliwość używania mojej kreatywności. Albo na przykład, żeby dawała maksymalnie duże poczucie bezpieczeństwa. Gdzie tu jest satysfakcja? Właśnie, satysfakcja jest na tym trzecim etapie. Satysfakcja jest w spójności z systemem wartości. Też wypalenie zawodowe jest bardzo często wynikiem tego, że robimy coś, co jest niespójne z naszym systemem wartości. Ktoś mi mówi, a bo ja nie mogę nic zmienić, bo mam dzieci. A dzieci chcą mieć fajną, szczęśliwą mamę? To się nie da. No i pytanie znowu, czy zostajemy w tym miejscu, czy zastanawiamy się, jak mama, troszcząc się o dzieci, może jednak odrobinę tego swojego szczęścia znaleźć. Ludzie, którzy pomagają, którzy prowadzą, czy oni sami sobie poradzili ze swoimi kłopotami? Ja, gdybym miała wybierać, to bym takiego właśnie poszukała, który sam ze sobą jest jakoś uładzony wewnętrznie, prawda? Właśnie uładzony, bo czasem specjaliści też mają kłopoty. Lekarze też bywają chorzy. Pytanie, czy potrafią o tym myśleć, czy potrafią to korygować. Wyciągać wnioski właśnie. Wyciągać tak. Wnioski, bo jak toczy wewnętrzną walkę w swojej głowie i tam ciągle lata jakaś broń i jakieś naboje, trudno być fajnym dla świata, no. I dla innych ludzi. A dla innych ludzi to już zdecydowanie trudno. To czasem trwa. W coachingu mówi się zresztą, że coaching to nie jest to, co na sesji, tylko to, co między sesjami. Potem klient przychodzi i mówi, to mi wyszło, to mi nie wyszło, a to mi kompletnie nie pasuje. Nie, okej, okay, dobra, no szukamy dalej. Ja się notorycznie spotykam z tym, że ludzie mi nie zadają żadnych pytań. Mówię, co chcesz o mnie wiedzieć, żeby ci się dobrze ze mną pracowało. Szok. Nie, to, tak, cisza. Jedną znam sytuację, ona się nie mnie przydarzyła, tylko komuś innemu. Zapytano coacha o wyznanie. Ja uważam, że jeżeli się pracuje nad swoimi bardzo prywatnymi, osobistymi sprawami, to jest pytanie bardzo w porządku. Mhm. Jeśli coach nie jest gotowy odpowiedzieć na takie pytanie, to też warto się zastanowić, z kim mam do czynienia i czy chcę z tą osobą pracować. Coach nie może być takim totalnym zatrzaśniętym zamknięciuchem. Oczywiście on jest tu dla klienta i ma być w tle, ale musi być chemia. Jeżeli po jednej, dwóch sesjach mamy takie wrażenie, że ktoś nas instruuje, że ktoś wywiera wpływ, naciska, proszę powiedzieć o tym, a jeśli to nie pomaga, to trzeba się wycofać i zmienić specjalistę. Tak jak zmieniamy lekarza albo nauczyciela języka obcego. Mamy do tego prawo. A już zupełnie na koniec, żeby kompletnie tak nie być na poważnie, zacytuję Odę do starości Wisławy Szymborskiej. Co to za życie bywa w młodości? Nie czujesz serca, wątroby, kości. Śpisz jak zabity, popijasz gładko i nawet głowa boli się rzadko. Dopiero człowieku twój wiek dojrzały odsłania życia urok wspaniały. Gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz. Rwie cię w kolanach, na schodach sapiesz. Serce jak głupie szybko ci bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz. Masz teraz wszystko, czego za młodu nie doświadczyłeś. Ale dożyłeś. Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie, ciesz się dniem każdym. Miej wszystko. Miłego dnia. Grażyna Dobroń.

Duchess of Kikori, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local B&B. For a seance in the dark, with voices out of nowhere, put on specially by the children for a laugh. Take me back where I came from. Can you take me back? Can you take me back where I came from? Brahma, can you take me back? Can you take me back? Pięć najważniejszych podwójnych albumów w historii muzyki rockowej. Na miejscu piątym Led Zeppelin, na czwartym Bruce Springsteen, na trzecim grupa The Rolling Stones, na drugim Pink Floydzi i na pierwszym The Beatles. Anna Regulska, Sylwia Hej, Piotr Metz. Dziękujemy za dzisiejszy program Do Południa. Zapraszamy jutro zaraz po dziewiątej. A na zakończenie kolejny odcinek powieści Joanny Bator, Rok Królika. Czyta Danuta Stęka. Do usłyszenia. Ja w zasadzie zupełnie o tym fundamentalnym, jak myślę, dla mojej wyobraźni motywie nie umiem mówić w innym języku niż język literacki. To odczuwam na bardzo różne sposoby. Tak sobie to opracowuję, opowiadam dla samej siebie, tego prześladującego mnie demonka, który ma i swój pozytywny aspekt, bo ta mroczna bliźniaczka, postać z mojej wyobraźni, z mojej nieświadomości, jest tą, która wrzuca mi w ręce moje najdziwniejsze pomysły, takie, na które patrzę i mówię, skąd ty, kobieto, to wzięłaś? Niesamowite. I owa mroczna bliźniaczka reprezentuje to, co ciemne, stupor, niemożność pisania, lęk przed tym, że nie pojawi się ten świetlany jej aspekt i nie przyjdzie mi już do głowy żaden następny królik grozy. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment szósty. Mosiężny klucz kołysał się na równie ciężkiej i starodawnej tabliczce z numerem 701. Pasowałby bardziej do jakiegoś starego Grand Hotelu w jednej z europejskich stolic, w Budapeszcie albo Wiedniu. Wspięłam się po krętych schodach na poddasze, gdzie były tylko jedne drzwi. Numer na nich zgadzał się z tym przy kluczu, ale pozostałe 700 pokoi na pewno nie zmieściłoby się tutaj, bo hotel był niewielki, 2 piętra w starej kamienicy. Przez chwilę szukałam włącznika, który był ulokowany niżej niż zwykle, jak dla dziecka albo karła, aż światło zalało najzwyklejszy pokój hotelowy, jaki mogłam sobie wyobrazić. Niedawno odnowiony, bo wciąż czuć było zapach farby i kleju do mebli. Przysunęłam biurko bliżej okna, położyłam na blacie gruby zeszyt w linię, ale od tak dawna nie pisałam ręcznie, że wyglądało to bardziej na dekoracje do starego filmu niż na miejsce pracy. postanowiłam, że zostanę tu przez jakiś czas i spróbuję odzyskać siły. Bo mimo, że recepcjonistka miała tak potworną twarz, hotel sprawiał niewinne wrażenie. Nikt nie znajdzie tu Julii Mrok. Chwała niech będzie królikowi. Wzięłam długopis i na okładce napisałam Anna Karr, dzieląc czas na przeszły i teraźniejszy. A potem otworzyłam zeszyt na pierwszej stronie. Biel kartek kusiła mnie. Wydawało mi się jednocześnie nierealne i właściwe, że tu jestem. Myślałam o dziwnym pytaniu, które zadała mi Wiktoria Frankowska. Czy wiem, czego pragnę? Julia Mrok nie miałaby problemu z odpowiedzią. Bo o ile do podejmowania nawet codziennych decyzji potrzebowała znaków z tabloidowych nagłówków, o tyle jej pragnienie rozkoszy i opowieści pozostawało niezmienne. Zamknęłam okno i dokładnie zbadałam moje schronienie w hotelu bez nazwy. Zajrzałam do szafy wbudowanej w ścianę. W jej prawym górnym rogu spał albo spoczywał w pokoju, właśnie zakłóconym, duży, zużyty motyl. Przyglądałam się wzorowi na jego skrzydłach tak długo, aż zaczął przypominać ułożone w S brwi bufetowej z przedwiośnia. Jeden z nagłówków zapisanych niedawno przez Julię Mrok w folderze Ludzie i zwierzęta brzmiał: dziewczynka porzucona w buszu przeżyła, żywiąc się motylami. I poczułam niesmak, jakbym sama przeżyła właśnie to mechate truchełko. Wyszorowałam dokładnie zęby i wykąpałam się w miniaturowej łazience. Stojąc pod strugami gorącej wody, miałam wrażenie, że czuję obcy zapach perfum. Ulotną woń cytrusów, jakiej sama bym nie wybrała. Ale może to był tylko hotelowy żel w wiszącym pojemniku. Do pokoju wlewało się już światło poranka, kiedy zażyłam dwie tabletki nasenne i spadłam w ciemność. Śniłam słowo rzeka, wijące się i nieuchwytne, pachnące mokrą sierścią. Bałam się, ale nie chciałam przestać śnić, bo zdarzało mi się to pierwszy raz od paru miesięcy, jakby dopiero tutaj coś odblokowało się w mojej głowie. Obudził mnie dźwięk telefonu i odruchowo sięgnęłam na nocny stolik w poszukiwaniu komórki. Ale po chwili zdałam sobie sprawę, że przecież już się jej pozbyłam. A terkoczący dźwięk wydobywa się z czerwonego antyku na biurku. Było jasno. Ściany w kolorze żółtka lśniły złowieszczo w promieniach marcowego słońca, jak pokryte radioaktywnym grzybem. Odebrałam, ale w słuchawce panowała cisza. Dziwaczny telefon, który wyrwał mnie ze snu, sprawił, że znalazłam odpowiedź na pytanie Wiktorii Frankowskiej o moje pragnienie. Dobrą przynajmniej na tę godzinę w hotelowym pokoju. Chciałam napisać o tym, co przytrafiło się Sandrze i w ten sposób zaczepić się w rzeczywistości, do której przywiódł mnie królik z ludzką duszą. Tego jednego pragnienia byłam pewna. W mojej głowie już zaczęły układać się elementy opowieści, przedziwnej materii z pogranicza słowa i obrazu. A mimo, że znałam to uczucie, to smakowało inaczej. To ja, Anna Karr, oddycham za nie trzy. Julię Mrok, porzuconą w momencie, kiedy ruszyłam w drogę. Nieznaną dziewczynkę, którą była zanim trafiła do domu dziecka. I za tę trzecią, Sandrę, łączącą wszystkie nasze wcielenia, bohaterkę powieści, na razie bez tytułu. Sandrę, która mojemu pobytowi tutaj nadała sens, stanie się haczykiem, który będę co dzień zarzucać w to obce miasto, czekając, aż drgnie spławik.